Sasa tukiendelea tunaingia katika sehemu muhimu sana. Nao ni sehemu ya kuwa Muislamu anatakiwa ajiweke awe ni msafi wakati anapokuwa anataka kuswali. Na hata wakati wote Muislamu anatakiwa awe ni msafi. Na huu usafi ambao sasa tunazungumzia ni usafi wa kimaumbile. Usafi wa nini? Wa kimaumbile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khamsun min alfitra. Ani mambo matano ni katika mambo ya usafi ambao usafi wa kimaumbile. Usafi ambao yatakiwa kila mwanadamu adumishe usafi huo. Kwa kuna hadithi ambayo imetaja khamsun min alfitra na kuna hadithi ambayo imetaja ashrun min alfitra, ani mambo kumi ni katika usafi. Sasa tutaanza na hadithi ambayo imetaja mambo matano ambayo ni katika usafi wa kimaumbile. Katika hadithi hiyo, jambo la kwanza Mtume akasema al-istihdadu. Al-istihdadu. Huo ndio usafi wa kwanza ambayo atakiwa Muislamu audumishe. Istihdad maana yake nini? Istihdad maana yake ni kunyoa nywele ambazo zapatikana chini ya kitovu. Ani wanasema wanazita kuwa nywele za sehemu ya siri hizo. Natakiwa Muislamu anyoe. Si vizuri Muislamu kufuga nywele hizo na haziachilie tu ziwe hivyo hivyo, hapana. Bali Mtume anasema inatakiwa kila baada ya siku 40 uzinyoe. Ikiwa we nywele zako zinamea kwa haraka, basi kila baada ya siku 40 unyoe. Lakini ikiwa labda siku 40 zitakuwa zimefika na labda bado nywele ni kidogo, sawa. Lakini ikiwa zimeshatoka, basi nitakiwa kila baada ya siku 40 usiziache hizo nywele bado ziko pale pale, uzinyoe. Hiyo ni sunna muhimu sana hiyo. Kumaanisha kwa hizo nywele zikibakia ni katika uchafu. Kwa hivyo itakiwa uzinyoe usa uwewe una usafi wa kimaumbile. Jambo la pili ambalo ni katika usafi ndani ya hadithi Mtume akataja al-khitanu, kutairi. Na kutairi ni lazima kwa wanaume. Ama kwa wanawake ni sunna. Kwa ina maana kuwa ili jambo ni la usafi, na usafi huu hauhusu wanaume peke yao bali hata wanawake pia. Lakini sasa upande wa wanawake si lazima. Yaani kumaanisha kuwa ikiwa hakutairi hapati dhambi. Lakini kwa mwanaume akiwa hakutairi anapata dhambi. Na atakuwa ye anajiweka katika hali ambayo si safi. Sitaki niingie kwa hii mada kurefu kwa sababu mimi najua kwanza hasa hasa za mahizi wanawake wengi huwa tairi. Na ni kwa sababu ya kuwa hili jambo limepigwa vita na makafiri wa Marekani na wa Magharibi. Hao wanasema kuwa hilo halifai kabisa, wanaita kukeketa mwanamke. Haifai kabisa kukeketa mwanamke. Na hili neno kukeketa, unijua sisi hatulikubali pia. Sisi tunalikubali, tunikataa. Sisi kila ambacho tunasema ni kutahiri, si kukeketa. Kwa hiyo mtu asija akasema kuwa ustadhi sasa mbona anasema kuwa eti kutahiri mwanamke eti ni sawa na hili hali sisi tunajua kuwa ni makosa kukeketa mwanamke. Mimi nimesema kukeketa ama kutahiri. Kwa wale wanaosema kukeketa mimi niko nao ya kuwa ni kweli haifai kukeketa. Lakini kutahiri lazima pia hao wawe na mimi ya kuwa ni sawa kutahiri mwanamke. Tofauti ya kukeketa na kutahiri nini? Ndio tujue kuwa mimi naunga mkono kukeketa mwanamke ni makosa, lakini hao pia waunge mkono kwa kutahiri mwanamke ni sawa. Kukeketa maana yake ni wakati wa kutahiri huwa yule mwenye kutahiri anakata kile kiungo kinachotakiwa kikatwe kupita kiasi. Hani zaidi. Mpaka sana kuwa ameharibu. Hiyo ndio maana kukeketa. Na hiyo ni makosa. Ndio sababu Mtume akawa anaambia wale wenye kutahiri wanawake wa kisohaba ya kuwa wa kate tu kidogo, lakini wasikate mpaka kamaliza kila kitu nikawa na mharibu yule mwanamke. Lakini kutahiri nako ni kuwa unatahiri kama ilivyokuja kwenye sunna, na ni kuwa yani unachanja tu ile sehemu kidogo, na faida yake ni kuwa huwa inampunguzia mwanamke shahwa nyingi ambazo wakati mwingine anaweza kashindwa kujizuia na shahwa hizo, kwa hivyo anaweza kujicontrol wakati wa shahwa. Lakini mbali na hivyo, faida yake pia ni sunna, na faida yake nyingine nini? Ni usafi. Kwa yote hayo ni mambo ambayo yatakiwa tuzingatie na tujue kuwa ni Uislamu. Kwa hiyo mtu asije akasema kuwa sasa tu mambo gani hati na tunaambiwa kuwa ati mwanamke atahiriwe, na sisi tunajua wale wanaokuambia kuwa mwanamke asitahiriwe ni nani? Sije kusikia mimi. Mimi nasikia wale wanaosema kuwa mwanamke asikeketwe. Na kisha haya yanasemwa, yanasemwa na watu wasiokuwa Waislamu. Ama Waislamu, sisi tunasema kuwa mwanamke ni sunna kutahiriwa, na hili ni jambo ambalo ukiangalia vitabu vyote vya maulama wa Kiislamu wameeleza jambo hili na hakuna aliyepinga. Katika madhhabi ya Shafi wanasema hivyo hivyo. Madhhabi ya Hanafi wanasema hivyo hivyo. Madhhabi ya Malik wanasema hivyo hivyo. Madhhabi ya Hambali wanasema hivyo hivyo. Wote hawa wamafikiana kwa mwanamke lazima, ani mwanamke ni sawa kutairiwa. Isipokuwa wametofautiana kuwa je, ni lazima atairiwe ama ni sunna. Sasa wengine wakasema ni lazima, wengine wakasema kuwa ni sunna. Na kauli ambayo ina nguvu ni hiyo, ni kuwa ni sunna, si lazima. Ama kwa wanaume ni lazima. Hilo ni jambo la pili katika usafi wa kimaumbile. Jambo la tatu ambalo ni katika usafi, labda kabla sijatoka hapo, kuna hadithi kuwa inazungumzia kuhusu kutahiri mwanamke. Naam, iko. Na si moja wala mbili, hadithi nyingi tu. Lakini moja katika hadithi hizo ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anazungumzia kuhusu masala janaba, alisema kuwa idhal taqal khitanani faqad wajaba al-ghuslu. Hiyo hadithi ni kwazi kabisa. Mtume anasema kuwa ikiwa tupu mbili ambazo zimetairiwa zitakutana, basi hapo manake kitendo hicho kinawajibisha kuoga janaba. Sasa hapa Mtume akataja khitan, na khitan kwa lugha ya Kiarabu manake ni tupu iliyotairiwa. Kisha akasema khitanani, manake tupu ya mwanaume moja iliyotairiwa na tupu ya mwanamke ya pili ambayo imetairiwa zimekutana. Kwa hiyo iko wazi kabisa kuthibitisha kuwa zama za Mtume walikuwa kitairi, na njema malo lipo wala halipingiki. Usafi wa aina tatu ambao pia ni katika usafi wa kimaumbile ni kukata makucha. Kukata makucha. Hii tabia ya baadhi ya wanawake kuweka makucha marefu ni tabia mbaya sana, kwa sababu ni uchafu. Hata kama anadai kuwa mimi nasafisha, angalia kucha yangu ni safi, la, yatakiwa kucha likatwe, na ndio sunna hiyo, na ni katika sunna za fitra, ani maumbile, ani usafi wa kimaumbile. Ama kuhusu wale wanaobandika, ndio wabaya zaidi wote, lakini wako gora moja, ani kubandika kucha na kuacha kucha liwe ndefu. Sasa yote hiyo haifai. Kwa sawa ni kuwa kucha ya mwanamke na kucha mwanamume inatakiwa ikatwe na isiachwe ikawa ndefu. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne ni natful ibti, ni kung'oa nywele za makwapa. Kung'oa manake ni kushika nywele hiyo kwa kucha hivi, alafu navuta kwa nguvu mpaka inang'oka. Hiyo ndio maana kung'oa. Hizo nywele hazinyolewi isipokuwa kwa yule ambaye anasikia uchungu kupita kiasi mpaka anajiumiza aking'oa kwa kutumia kucha. Na ni yule ambaye hajazoea. Lakini ukishazoea kung'oa utasikia tu, hata hakuna uchungu hivyo. Lakini kwa yule ambaye hajazoea, ukianza kunyoa zile nywele huwa zinakuwa zina nguvu na zinakuwa ni nywele kama zile za kichwa. Lakini uking'oa kwa kutumia kucha, zikitoka zinatoka zikiwa ni laini na nyembamba, hazina afya hivyo. Lakini sasa yategemea na mtu mwenyewe. Na siku hizi kwanza tunashukuru kwa kuwa kuna mafuta fulani ambayo ukipaka ani yanalainisha kabisa hizo nywele, kiasi cha kwa sababu ukishika tu hivi uking'oa zinakuwa laini na nyepesi kabisa. Nadhani hata mnajua. Kwa jumla ni kuwa basi nitakiwa hizo nywele watu wasifuge hizo nywele. Hizo nywele hazifugiki. Ani haziachi zikawa ndefu hivyo. Naam. Ni uchafu kuacha hizo nywele. Hata mtu akidai kuwa lakini zangu mimi nazitunza na zisafisha, nazipaka marashi, sijui nafanyaje ya nini? Kwa hivyo hamna haja. Kwa hivyo yatakiwa mtu hizo nywele zisiwepo kabisa. Hiyo ni ya nne. Tano, hii ni kuhusu wanaume. Ama kabla hiyo ya tano ya kuhusu wanaume, nitaje ya tano katika hadithi ya ile ambayo nitaja kumi ambayo inahusu watu wote. Tano ni kuhusu masala ya kupiga mswaki. Mswaki pia ni katika usafi wa kimaumbile. Yani atakiwa mtu asije akajiwasha tu hivyo mdomo wake ni mchafu na apige mswaki, la, anatakiwa apige mswaki. Bali Mtume amesema laula an ashqa la ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudhuin inda kulli salatin ma kulli wudhu. Yani ningekuwa sioni kuwa itakuwa ni uzito kwa umma wangu, basi ningewaamrisha kupiga mswaki kila wakati wa swala na wakati wa kutawadha pamoja na kutawadha. Kwa hivyo ina maana kuwa ni vizuri mtu akitaka kutawadha, kabla kutawadha angalau apige mswaki, na hata akishamaliza kupiga mswaki na kisha ameshatawadha karibu na kuswali pia ni vizuri kupiga mswaki. Si makosa mtu kutumia mswaki wa brush, hii mswaki wa dawa, na ile ni asubuhi wakati labda unahisi ya kuwa mdomo wako umechafuka kiasi cha kuwa una harufu, na ile dawa itasaidia kwa haraka kutoa ile harufu na ile brush. Kisha baada hapo sasa unaendelea kwa baada ya hapo kupiga mswaki wa mti. Ukishapiga mswaki wa brush labda wakati wa kuamka, kisha baadaye sasa labda ushakunywa chai au ushakula, sasa tena unataka kutoa ule uchafu katika mdomo, unaweza kutumia mswaki wa mti. Na hivyo kwa jumla hamna makosa, na mswaki hata wakati wa Ramadhani si makosa mtu kupiga, wala haivunji saumu. Kwa hivyo mtu asija kaona kwa la, lakini sasa saumu itakuwaje na mswaki? La, inaruhusiwa pia, bora tu mtu asikusudie kupiga mswaki eti ile ya meza yale maji, la, huyo atakuwa anavunja saumu yake ukujua. Jambo la tano hilo, masala mswaki. Jambo lingine ambalo pia ni katika usafi, haya mambo yanahusu hili la uso wanaume, nalo nini? Kupunguza masharubu. Kupunguza masharubu. Masharubu ni hizi nywele zinazomea juu ya mdomo, hizo kati ya mdomo na nini na pua. Hizo nywele yatakiwa zisinyolewe zote ukabakia kipara, lakini zipunguzwe angalau ziwe ni kidogo kabisa. Hiyo ni katika usafi wa kimaumbile. Pia jambo lingine ambalo katika usafi wa kimaumbile ni kuosha kila mahala ambapo kuna sijui nitaje, yani manake kumejikunja kidogo katika mwili. Mfano kama kuna watu wengine kwa sababu ya kuwa na mwili wakinyosha mkono hivi hapa kwenye kisukusuku kunaingia ndani, ama mfano ni kama hapa chini ya mapaja hapa, ama wengine labda ani kwa jumla katikati ya vidole hivi vya miguu na vya mkono, sehemu hizo ambazo basi nitakiwa mtu pia asafishe. Kwa hivyo kwa jumla haya ni mambo ambayo ni ya usafi na nitakiwa mtu asiyapuze, ili ndio hata akienda kuswali au kweli ni msafi, usafi ambao ni wa kudumu na wa kawaida wa kila wakati na wa kila siku. Naam. Ama kuhusu masala kunyoa ndevu kwa wanaume, hiyo haifai. Yule ambaye ana mume wake na ana tabia ya kunyoa ndevu inatakiwa mkataze. Ama una mtoto wako na ana ndevu tayari na ana tabia ya kunyoa, pia mpe nasaha, mwambie kuwa haifai. Ingawa mimi nasikia kuna baadhi ya wanawake ndio wanasababisha wanaume wanyoe ndevu. Wanaambia sasa hizi ndevu za nini zinasumbua mimi? Sasa waweka ndevu za nini, alafu anaanza kumfanya paka ahisi ya kuwa zile ndevu zinamharibu. Ah, unajua hii sura yako inaharibika na hizi ndevu, angalau vile nakaa vibaya. Ana namsumbua paka ule maskini sana, anaona kuwa saa za nini lakini hizi ndevu. Naelewa paka ani inakuwa saa anamwambia angalia uchafu hizi ndevu, ani kwa jumla anazikejeli na kuzikosoa na kuzifanya paka ziwe ndevu zinaonekana vibaya kwa ule mwanamume, ili tu alimradi ni kuwa mume wake anyoe ndevu ama kijana wake anyoe ndevu. Hata anaweza kaambia kijana wake angalia hizi nywele za kuzeesha. Hasa nywele na kuzeeka ni wapi kwa wapi? Eh? Nywele tu za ndevu ati kwa vile una ndevu tuzeeke. Sasa unapata kuwa haya mambo hayafai kabisa kwa wanawake kufanya. Kwa hivyo inatakiwa ikiwa mume wako ana ndevu, muhimize kuweka ndevu mashallah, msifu, mwambie kwa mashallah hizi ndevu za kupendeza. Naam, hizi ndevu mashallah nazipenda. hizi ndefu mashallah, naomba Allah azijalie ziwe ndefu, kila zikiwa ndefu mashallah ndio eh, but mambo kama haya ni ili umpe morali kuwa saa aone kwa okay, basi wacha niendelee kuweka ndevu kwa sababu hata nina support, na supportiwa na mke wangu, unaelewa. Lakini masala ya kuzikajili ndevu ni makosa makubwa zaidi kwa Muislamu. Naam. Nadhani hapo itakuwa nishaeleza hayo mambo ambayo ni katika maumbile, yani usafi wa kimaumbile. Nadhani mwisho ni saa 4:30 ndio? Naam. Au saa 5? Ah, sawa, kama saa 5 tuendelee. Haya. Baada ya kueleza haya ambayo nimeeleza, sasa tunaingia katika masala ya udhu. Vipi atakiwa Muislamu atawadhe? Ili sasa ndio akitawadha atakuwa sasa ashatimiza tahara. Hiyo ambayo ni hadathul asghar ishamuondokea, kama tulivyoeleza kuhusu masala kuoga, na tukahidi kwa tutaeleza kuhusu kutawadha. Sasa wakati wa kutawadha na kueleza namna ya kutawadha umefika wakati huu. Kwa hivyo sifa za kutawadha, yani namna ya kutawadha, manake hivyo. Kwanza kabisa, kutawadha yatakiwa mtu aanze kwa kitu gani? Aanze kwa kuhakikisha kuwa ana maji ambayo ni masafi, kama tulivyosema. Yanaitwaje hayo maji? Inaitwa maun tahurun. Ana ambayo ni masafi yenyewe, na pia anaweza yakatoa uchafu na yakasafisha ama yakatoa hadath. Kwa lazima hayo maji yapatikane. Hiyo ni hatua ya kwanza katika kutawadha. Hatua ya pili sasa ni kuhakikisha ya kuwa katika mwili wako hakuna kitu kitakachozuia yale maji kufika katika mwili. Hakuna kitu kitakachozuia yale maji kuingia katika ngozi ya mwili. Kwa hivyo vitu kama hivyo unaweza ukapiga mfano kama nini? Kama mshumaa. Ndio, mshumaa huwa ni maji maji, lakini ukishaanguka mahala ukiganda inakuwa ni kama ukoko hivi, kiasi cha kuwa maji yakianguka hivi yanateleza tu, yanaanguka kando. Sasa mtu anatakiwa akiwa na kitu kama hicho katika mwili kwanza akitoe. Ama rangi ya mafuta hiyo pia inatakiwa mtu aitoe ikiwa katika mwili, kwa sababu pia ile inatelezesha maji kiasi cha kuwa inafanya paka ile maji asifike wapi? Kwenye mwili. Ama ngangano pia nadhani, lakini sijui zaidi, lakini nadhani pia unaingia hapo katika vitu ambavyo vinazuia maji yasiingie katika mwili. Kisha pia kwa wanawake kupaka hivi vitu vinavyoitwa, vinitoje hivyo vya makucha hivyo, sijui ni cutex ama ndio lipstick, hata mimi sivijui. Basi hivyo pia vinazuia maji kufika katika mwili, sababu hivyo najua vikipakwa ni kama rangi kabisa hii ya mafuta, si hivyo? Sasa hivyo haifai mwanamke kutumia, kwa sababu kitumia ina maana kwa kitawadha maji hayatakuwa yanaingia pale kwenye mwili mahali ambapo kuna hiyo cutex hiyo. Kwa hivyo haifai. Ama kupaka hina, hiyo haina shida. Piko pia nyepesi ambayo ni kama hina pia haina makosa. Hii ya mdomo mimi sijui ndio cutex ndio? Oh, lipstick hiyo. Hiyo pia ni kama cutex. Hiyo ni nyepesi si ndio? Ina maji yanapita tu, haina shida, ni kama mafuta. Simi wanaona wakati mwingine imeshika kabisa, ni kama nini? Ni kama cutex. Aikai. Ah, basi kama ni hivyo haina shida. Kama ni hivyo haina shida. Lakini ikiwa ni kama ile cutex ya makucha, basi itakuwa pia haifai. Hasa vitu kama hivyo yatakiwa mtu ikiwa anavyo katika mwili kabla ya kutawadha aviondoe. Kisha baadaye sasa akianza kutawadha, jambo la kwanza kabisa ambalo anaanza nalo ni kunuia. Kunuia huwa mtu ananuia kwa moyo, wala si kwa kusema maneno ya kuwa na waitu, rafa, alhadathi, alasghara. Hakuna kama hayo. Ni kunuia na nia manake ni katika moyo, kujua na kuamua ya kuwa sasa hii nataka nitawadhe kwa kuondoa hadathi ndogo. Wala si eti mtu tena fanyaje anze kuyasema yanayofundishwa kwenye madarasa zingine kuwa sasa useme. Baada kunuia ni kuwa sasa yatakiwa uanze kusema bismillahi. Naitwa atasmia. Useme nini? Bismillahi. Na nadhani sijasema kuhusu mswaki, ingawa sasa mswaki ilikuwa inatakiwa upige mapema. Tumeeleza kuhusu mambo mswaki. Kwa mswaki hiyo inaingia automatically hapo. Mtu asija akawa tawadha na kupiga mswaki si vizuri. Kwa ukianza kutawadha ni vizuri kabla ya kutawadha huko. Umepiga mswaki wako vizuri, hasa hapo tunaeleza maana yake ni baada ya kushapiga mswaki sasa unaanza kuyafanya. Kwanza maji masafi, mwili wako hakuna kitu juu yake kinachotoa, kinachozuia maji, kisha uweke nia. Baada nia sasa unasema bismillahi. Lazima tuelewane hapa, nasema bismillahi. Bas, hapo ndo mwisho. Usiseme bismillahir rahmanir rahim, hapana. Hiyo ni nitwa basmala. Basmala maana yake nikusema bismillahir rahmanir rahim. Wakati wa kutaka kusoma Qur'ani unasema hivyo. Lakini tasmiya ni kusema bismillahi bas paka hapo. Na hiyo huwa inasemwa wakati wa kutawadha, ama wakati wa kuingia chooni, ama wakati wa kula, ama wakati wa kuchinja, unasema tu bismillahi. Useme bismillahir rahmanir rahim. Kwa hivyo kwa jumla, ama wakati wa kuingia nyumbani, ukiingia kwenye nyumba hivi nitakio ingie pia na bismillahi, yani vyote hivyo nasema bismillahi. Kwa hivyo inaitwa tasmiya. Kwa hivyo wakati wa kutawadha useme tu bismillahi. Hiyo ikiwa uko mahala ambapo waruhusiwa kusema bismillahi kwa sauti. Lakini ikiwa uko chooni haufai kusema bismillahi kwa sauti, utaisema kwa moyo. Baada kusema bismillahi, sasa unaanza kwa kuosha viganja viwili mara tatu. Kisha baada kumaliza kuosha viganja viwili, unachukua maji na unaingiza kwenye mdomo, na hayo hayo maji ambayo umechukua kwa kiganja hicho hicho kimoja, mengine unaingiza kwenye pua. Kwenye mdomo inaitwa almadhmadhatu, na kwenye pua inaitwa alistinshaq. Kuingiza inaitwa istinshaq, kisha istimthal ni kutoa. Kwa hivyo unafanya hivyo mara tatu, na ni bora zaidi. Nafaa hapa mnielewe. Wakati wa kuosha viganja, utosha viganja tu kama kawaida, viganja viwili. Lakini wakati wa kuingiza maji kwenye mdomo na pua, ni vizuri ukiingiza, unaingiza na mkono wa kulia. Lakini wakati wa kutoa maji kwenye pua, tumia mkono wa kushoto. Usitumie mkono wa kulia. Kwa sababu mkono wa kushoto ndio utumika kwa vitu vichafu vichafu. Na bila shaka maji yakishaingia kwenye pua, yakitoka inaitwa waste. Manake tayari yashakuwa sasa ni machafu, kwa sababu yashasafisha. Sasa kirudi na rudi na ule uchafu yanatoa. Sasa pale yatakiwa mtu atumie nini? Mkono wa kushoto. Lakini ukataka kuingiza ile maji ni masafi, ukiingiza haina shida, unaingiza mkono wa kulia. Sasa utapata hapa ndio muhimu sana kuelewa, kwa sababu kuna wengine wanatumia mkono wa kulia huo huo kuingiza maji na hata kutoa, ambapo ni sawa kutumia mikono miwili. Kuingiza unatumia wa kulia, na kutoa unatumia wa kushoto. Hiyo nukta muhimu ambayo ni muhimu kuzingatia. Baada kumaliza kuingiza maji kwenye mdomo na kutoa, na kuingiza maji kwenye pua na kutoa kwa kutumia hicho hicho kiganja kimoja, baada ya hapo unafanya hivyo mara tatu ndio sunna. Lakini pia ukifanya mara mbili pia inakubalika, na mara moja pia inakubalika. Kisha baada ya hapo sasa unaosha uso. Uso mzima unauosha. Na uso unaanzia wapi? Uso unaanzia hapa mahala ambapo ndio kwa kawaida nywele huwa zinaanza kumea kwa watu wengi. Hapa ndio mwanzo wa uso kwa urefu. Na mwisho wake ni hapa mwanzo wa shingo. Yaani chini ya kidevu. Hapa ndio mwisho wa nini? Wa uso kwa urefu. Kwa hivyo hapa mahala ambapo kidevu kinaisha na ndio shingo linaanzia, hapo ndio mwisho nitakiwa uoshe kwa urefu. Kwa wanawake, kwa sababu wanawake unapata kuwa hawana ndevu. Na wanaume ambao wana ndevu, ikiwa mtu ana ndevu itakuwa anaosha mpaka pale penye kuna ndevu. Kisha hapa kwa ndevu sasa anapitisha maji kwa juu. Ikiwa ndevu zake ni nyingi kiasi cha kuwa ani hata ile ngozi haionekani kwa sababu zile nywele vile nyingi ndevu. Lakini ikiwa ana ndevu chache basi pia ni lazima aoshe mpaka ile ngozi iguse nini? Iguse maji pia. Kama vile tunasema hapa mwisho wa kidevu chini. Hivyo ndio vile atakiwa. Na kwa upana uso ni kuanzia hapa mwanzo wa sikio mpaka mwanzo wa sikio lingine hivi. Kosa unazunguka hivyo ukienda vile nywele zinaenda alafu unakuja ukienda kwa chini hivi mpaka kwenye shingo hivi. Yote hiyo ndio uso. Hasa unaweza kupata baadhi ya watu wakiosha uso wanaosha tu hapa mbele peke yake kwa juu. Huko chini hawaoshi. Na ambapo hapo itakuwa manake umeosha uso lakini kuna sehemu imbakia na saudhi wako usihi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hujaosha hicho kiungo cha uso kikamilifu na ambapo ni lazima kioshwe kikamilifu. Baada ya kumaliza kuosha uso na unaosha mara tatu kikamilifu, kisha sasa unaosha mikono miwili. Unaanza na mkono wa kulia kisha baadaye wa kushoto. Na mkono wa kulia na kushoto unapoosha nitakiwa oshe mkono mpaka kwenye hichi kifundo ama kisukusuku. Yaani mahala ambapo unakunja mkono hivi. Basi hapo nitakiwa oshe mpaka pia paosheke. Na hasa kwa wale ambao labda Allah aliwajalia wana mwili, basi nitakiwa huu mkono wa ukunje. Ndio hapo mahala kwenye kisukusuku maji yafike. Kwa sababu kinyoosha hivi kisha kaosha mara nyingi huwa kunaingia ndani mpaka labda maji hafiki huko ndani. Sasa ni bora zaidi ukitawadha mkono na ukiwa una nyama zaidi basi ni kuwa wakati wa kutawadha na tawadha alafu kidogo na kunya mkono ili upitishe maji vizuri hapo chini kwa mkono kwenye kisukusuku. Naam. Kisha baada ya hapo ukishamaliza mara tatu sasa unalowesha viganja vyako kwa maji. Ama hata unaweza ukachota maji alafu unayaachilia. Usibebe maji, yani mikono yako inabakia na unyevunyevu wa maji. Kisha sasa ule unyevunyevu ndio unapangusa nayo kichwa. Kichwa hakioshwi, kinapanguswa. Sasa kichwa tunasema kichwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa si lazima uwe na nywele. Kwa yule mwenye nywele atapangusa nywele. Yule ambaye hana nywele labda ni kipara, basi ni kuwa atapangusa hicho kipara kwa sababu ni kichwa pia. Na namna ya kupangusa unachukua mikono yako unashikanisha vidole. Vidole vyote vya mikono, mkono wa kushoto na mkono wa kulia, vidole vinashikana hivi. Kisha baadaye unaviweka hapa mwanzo wa kichwa. Alafu unapeleka mikono kwa pamoja mpaka nyuma. Mwisho wa nywele kwenye kisogo. Alafu kisha na unaregesha hizo mikono tena mpaka mwanzo. Hivyo ndio vile unafanya. Kisha baada ya kufanya hivyo hasa yale maji ambayo ni unyevunyevu mbakia katika mkono unatumia, unachukua kidole cha shahada cha mkono wa kulia na cha mkono wa kushoto unaingiza ndani ya masikio. Kisha hichi kidole cha gumba unakiweka nje ya masikio. Alafu sasa unazungusha hivi kwa kuwa unapangusa ile masikio. Kwa masikio yanatumika kupangusa vidole viwili. Kidole cha shahada ambacho ndio kidole kinachofuatana na cha gumba. Alafu na kidole cha gumba. Kwa hiyo hichi cha shahada kinakuwa ndani na cha gumba kinakuwa juu. Kisha unapangusa nini? Masikio kwa pamoja hivyo. Yote hiyo inafanyika kwa yale maji ambayo umelewesha maji mikono yako. Ukapangusa kichwa kisha hauchukui maji mengine, ni yale unapangusa nayo masikio. Na yote hiyo unafanya mara ngapi? Mara moja. Kupangusa kichwa ni mara moja, lakini napeleka paka mwisho alafu naregesha mwanzo. Hiyo inaitwa mara moja. Alafu baadaye sasa unapangusa masikio pia ni mara moja, wala si mara tatu. Kwa ile tabia ya baadhi ya wanaotawadha kuchukua maji alafu wanapiga kichwa mbele hapa, alafu wanasema ndio kutawadha kichwa, hiyo ni makosa. Hiyo hakuna hiyo. Kule kuosha kichwa ama kupangusa kichwa wakati wa kutawadha kuko aina ngapi? Kuko aina tatu. Aina kwanza ni yule ambaye kichwa chake kiko wazi, kwa kuwa unatawadha mahala ambapo kuna wanawake wenzako. Kwa hivyo waruhusiwa kutoa kabisa kile kitambaa kwenye kichwa ili upanguse kichwa vizuri, kutulivyosema. Ama ukiwa labda umefunga kitambaa chako vizuri, hata ukiwa mbele ya wanawake wenzako ama uko karibu na wanaume wanaweza kuona, na kile kitambaa hutaki kufungua, nasikia dhiki, waruhusiwa kupangusa juu ya kitambaa. Hiyo ni aina ya pili, pangusa tu juu ya kitambaa, kwa sababu kitambaa kimefunika nywele zote. Lakini ikiwa labda uko na wanawake wenzako na kile kitambaa kimefunika nywele, lakini kuna baadhi ya nywele ziko nje, sasa unapangusa zile nywele ambazo ziko nje, alafu pia unapangusa kitambaa, ikiwa unaona dhiki kufungua kile kitambaa. Yote hiyo na ruhusiwa, lakini kwa jumla ni lazima mikono ambayo ina majimaji uipitishe juu ya kichwa, sawa sawa kichwa kiko wazi, kina nywele ama kina nywele, ama kichwa kina kitambaa, basi upitishe mikono yako juu ya hicho kichwa. Baada ya kumaliza kupangusa kichwa na kupangusa masikio, hasa hatua inayofuatia ni kuosha miguu miwili. Unaanza na mguu wa kulia, unauosha vizuri, na ni vizuri zaidi wakati wa kuosha mguu utumie kidole chako hichi cha mwisho kidogo hichi kuingiza katikati ya vidole vya miguu, ili maji yafike vizuri katikati ya vidole vya miguu. Alafu sasa unaosha pia mguu kwa jumla mpaka kwenye vifundo viwili, yani haya macho mawili ya miguu, lazima uhakikishe kwa maji yamefika. Na pia ujitahidi kuosha hata chini. Kuna baadhi ya watu unaweza kupata ameenda labda kutawadha kwa mfereji, anaosha tu maji kwa juu, mguu kwa juu, lakini huko chini hakikishi kuwa mkono pia umepita ukagusa kwa nyayo chini, ili hakikishe kwa maji yamegusa huko. Anaweka tu maji hivi, alafu anapangusa pangusa juu, alafu anatoka maneno kuwa shatawadha, lakini la, mtakio uhakikishe kuwa mkono umepita kwa mguu chini na hata juu, na kisha unaingiza kidole katikati ya vidole vya miguu ili maji yaingie huko vizuri yafike. Unafanya hivyo mguu wa kulia, unatangulia mguu wa kulia, kisha baadaye una mguu wa kushoto. Hivyo ndio vile yatakiwa mtu atawadhe kikamilifu. Ukishamaliza hivyo, itakuwa bila shaka ushamaliza kutawadha. Sasa baada ya kumaliza kutawadha, kinachofuatia nini? Ni sasa kusoma dua ya kutawadha. Na dua ya kutawadha unaisoma kwa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, tunaijua sindio, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Mpaka hapo, ile kuongeza kuwa ja'alni min ibadi kasalihin, hiyo haifai. Hicho kipande cha mwisho akijathibiti ni dhaifu. Kwa unasema tu Allahumma ja'alni minat tawabin, kisha waj'alni minal mutatahhirin, bas hapo ndo mwisho. Hiyo ya mwisho kusema kuwa ja'alni min ibadi kasalihin hauruhusiwi kusema. Kwa hivyo unasema nini ukishamaliza kutawadha? Tumesema unasema usisahau kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kisha baada ya hapo sasa unasema Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Hivyo ile waj'alni min ibadika salihin unaiacha hiyo. Hiyo ni dua ya kwanza ya kuisoma baada ya kutawadha. Lakini pia kuna dua nyingine. Hii dua mara nyingi nadhani watu wengi haitumii, lakini pia ni dua ya kumaliza kutawadha. Na dua yenyewe unaisoma subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Naam. Nadhani ukishamaliza kufanya hivyo utakuwa ushafanya jambo la sunna. Baada kumaliza hivyo, mara nyingi dua zikithibiti kwa jambo na dua mbili, wewe unatakiwa usome hii mara nyingine na hii mara nyingine. Kama vile dua za swala za kufungua swala, si dua ziko nyingi. Lakini sasa unatumia hii, alafu wakati mwingine ukiswali unatumia hii, wakati mwingine unatumia hii. Ama dua za sijida, pia ziko nyingi. Lakini unatumia hii wakati mwingine, wakati mwingine hivyo. Lakini sikuchanganya zote. Hiyo ndio bora zaidi. Jambo lingine ambalo pia baada ya kumaliza kusoma hiyo dua sawa na ukimaliza, unaweza ukainua mikono wakati kuomba hiyo dua. Na unaweza ukasoma hata bila kuinua mikono, lakini muhimu umeisoma. Na kawaida sisi Waislamu katika sunna, ukiinua mikono usipanguse uso. Ukiona mtu anapangusa uso baada ya kuomba dua ikiwa ameinua mikono, jua huyu mtu abida. Hakuna kupangusa uso baada ya kumaliza kusoma dua ikiwa umeinua mikono yako. Lakini sasa tunasema hii dua unaiomba sawa sawa umeinua mikono ama sawa sawa hujainua mikono, yote inaruhusiwa. Kisha baada ya kumaliza hiyo dua, hasa ni vizuri kuswali raka mbili. Zinaitwa sunnatul wudhu. Sunnatu al-wudhu. Hiyo pia ni muhimu sana na ni sunna ambayo ukitekeleza unapata thawabu. Kuswali sunna ya wudhu. Nadhani kufikia hapo tutakuwa tumeeleza kuhusu kikamilifu inavyotakiwa mtu atawadhe. Naona muda umebakia mdogo sana. Saa hii ni karibu saa 4 na dakika 50 na kadhaa. Sasa nitaacha muda huu kabla ya saa 5 kufika, inshallah kama kuna swali lote tutumie kwa muda huu ambao umebakia. Inshallah sasa wiki ijayo tukija tutaanza moja kwa moja kuhusu masala ya swala. Ama kabla ya hapo, labda nieleze kidogo tu kuhusu jambo gani, masala ya kutayamam. Kwa sababu ikiwa maji yamekosekana, mtu anatakiwa tayamam. Na kutayamam maana yake ni kutumia mchanga badala ya maji kwa kujitahirisha. Na hiyo huwa namna yake ni vipi? Kwanza ni kuweka nia, alafu pili kuhakikisha kuwa ule mchanga unaotumia ni msafi, yani hauna najisi. Alafu sasa tatu ni kuwe kuna sababu inayokufanya pa kutumia mchanga. Na sababu yenyewe ima ni kwa sababu ya kuwa umekosa maji. Hiyo maana kukosa maji manake ni kuwa hakuna maji kabisa. Ama maji yapo lakini maji machache kiasi cha kuwa mnataka kuyatumia kwa sababu ya kunywa. Mkitumia kwa sababu ya kutawadha mtakosa maji ya kunywa, nitakuwa ni madhara kwenu. Kwa basi mnaruhusiwa kunywa alafu mtama. Ama labda yale maji yapo ndio lakini yanauzwa. Hakuna maji bure. Na wewe hauna pesa za kununua na haujapata mtu wa kukununulia ile maji iliyotawadha. Au pia unaweza kutama. Na sababu ya pili ni kuwa wewe ni mgonjwa kiasi cha kuwa huruhusiwi kutumia maji kwa sababu ya ule ugonjwa wako ambao unao. Basi ama sababu nyingine ni hofu. Ni kuwa maji yapo lakini yako huko nje. Ni huko ndani ya nyumba. Na sasa unaogopa kwa kutoka nje kuna hatari fulani unaweza kuipata, majambazi ama vipi watu wabaya wakakudhuru. Sasa kwa sababu hiyo ikawa unaona maji ndio yale pale lakini kuyafikia unashindwa kuyafikia. Naelewa? Sasa hapo unaruhusiwa kufanyaje? Kutayamam. Sasa wakati wa kutayamam unahakikisha kuwa pale kuna mchanga, na ni bora zaidi ule mchanga huu una vumbi. Lakini hata kama una vumbi sawa, ni mchanga ni sawa. Unapiga hivi mikono miwili kwa ule mchanga. Ukishapiga alafu unapuliza ili ule mchanga ambao umebakia kwenye vidole viganja ani upungue. Unapuliza. Kisha baada hapo unapangusa uso mara moja kwa kutumia viganja vyote viwili. Alafu hivyo hivyo viganja haupigi mara pili, hivyo vilivyobakia hivyo, alafu unapangusa mikono miwili viganja peke yake. Upanguse eti mkono kuanzia huku kwenye kisukusuku vile kutawadha, pana. Unapangusa, unatumia kiganja cha kushoto kupangusa kiganja cha kulia juu hivi. Kisha baadaye unatumia kiganja cha kulia kupangusa kiganja cha kushoto pia. Hapo tayari ushatamam. Hiyo ndio maana kutamam. Basi ukishafanya hivyo inakuwa sawa, wewe unaruhusiwa kuswali. Ikiwa ulikuwa hauna udhu tayari, hiyo ni kama udhu. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.